नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते। दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाएं प्यार वाले मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें।